down by the railroad track, sitting low in the back seat of his Cadillac. Diamond jacket, she's so intact, and she falls so softly beneath him. Jackie's heels are stacked, Billy's got cleats on his boots. Together they're gonna boogaloo down Broadway and come back home with their loot. It's midnight in Manhattan, this is no time to get cute. It's the Mad Dog's promenade, so walk tall. Baby, don't walk it off. Fish lady, oh, fish lady, fish lady, she bakes them tenement walls. She won't take corner boys, they got no money, and they're so easy. I said, hey, babe, I'm easy, won't you take my hand, walk with me down Broadway? Oh, mama, take my arm and move with me down Broadway, yeah. I'm a young man, I'm talking real loud. Yeah, babe, walk away. Oh, so shake it away, so shake away street life, shake away the city life, and hook up to the train. Oh, hook up to the night train, hook it up, hook up to the, hook up to the train. But I know she won't touch the train. No, she won't take the train. She's afraid them tracks are gonna slow her down, and when she turns, this boy'll be gone. So long. Sometimes you just gotta walk on. Walk on. Serenade. In a deeper blue, you'd be playing in your parade. Save your notes, don't spend them on the blues board. Save your notes, don't spend them on the darling. Vibes, man, sting a trash can. Listen to your junk man. Oh, listen to your junk man. Listen to your junk man. Oh, listen to your junk man. He's dressed up in satin, walking down the avenue. Od maja siedzieli w studiu i pracowali nad drugą płytą, która okazała się we wrześniu 1973 roku. The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. Kończyła się ta płyta właśnie New York City Serenade. I to dziś, podczas naszego piątego okrążenia już, alfabetu bluesowego od B do S pod literą N. Druga godzina naszego spotkania w audycji mało obiektywnie zdecydowanie będzie bardziej muzyczna niż ta pierwsza, gdzie zawsze również rozmowy o muzyce nam się zdarzają. Wracamy do płyty, której już dziś słuchaliśmy. Duality, Quantum Trio. Thank you. pierwszej godziny naszego spotkania słuchaliśmy fal. Teraz przyszedł czas na cząsteczki, bo tak zatytułowane są te dwie płyty. Pierwsza to właśnie cząsteczki, Particles, i druga Waves, fale. Nowy album Quantum Trio, Duality. Tak jest zatytułowana ta płyta. Michał Jan Ciesielski na saksofonach, Kamil Zawiślak na instrumentach klawiszowych i na perkusji Luis Mora Matus. Tak to brzmi na ich nowej podwójnej płycie. Po raz pierwszy w audycji Mało Obiektywnie właśnie dziś zabrzmiała nam ta muzyka. Kolejną płytę znamy już bardzo dobrze. Thank you. piosenka. Kompozycja Jana Kantego Pawluśkiewicza na nowej płycie zespołu Kroke, płycie Traveler, na której znajdą Państwo znak jakości programu Trzeciego Polskiego Radia. Wcześniej kompozycja Tomasza Lato, Dariusza Greli i Tomasza Kukurby, Memories, to też z tej płyty. Koncert premierowy tego albumu, tak ja wiem, że odbył się też koncert w Trójce 2 kwietnia. Wiem o tym doskonale, ale to był taki specjalny nasz urodzinowy na 55. urodziny Trójki, a ten premierowy koncert tego albumu 24 kwietnia w krakowskiej Operze o 19:00. Na tym koncercie obok zespołu Kroke, czyli Tomasza Laty, Jerzego Bawoła i Tomasza Kukurby, oczywiście także na instrumentach perkusyjnych pojawi się Sławomir Berny, który grał również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale również i kwartet DAFO. Premierowy wieczór z płytą Traveler zespołu Kroke, Opera Krakowska, 24 kwietnia, godzina 19. Następna płyta to jest taka historia o to, że w Trójce znamy ją już z naszych spotkań dość dobrze, mimo że to wciąż przedpremierowe nasze spotkania, bo album ukazuje się na początku maja. Father and Son. Ulf i Erik Wakenius. muzykę Ennio Morricone, Once Upon a Time in America i wcześniej autorski Ulfa Wakeniusa, utwór Mistral na płycie Father and Son. Ulf i Erik Wakenius. Album ukazuje się jeszcze w kwietniu, 28 kwietnia. Czas się żegnać. Na zakończenie dziś muzyka, która zabrzmi nam na żywo w niedzielę najbliższą, 23 kwietnia po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Artur Dudkiewicz i jego trio. Płyta Traveler. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. promocja. Wokalista i gitarzysta zespołu Manic Street Preachers, James Dean Bradfield. Tym razem w roli kompozytora muzyki filmowej. Właśnie ukazał się album ze ścieżką dźwiękową do thrillera The Chamber, której jest autorem. Wywiad z artystą dziś w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.